Herkese merhaba. Bugün senenin son günü ve Dünya Mirası Adalar programında birlikteyiz. Ben Derya. Merhaba, ben Asu. Teknik Masa'da sevgili Ömer var ve uzun zamandır beklediğimiz bir konuğumuz var. Sezai Ozan Zeybek. Hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, uzak yoldan mı geldin? Berlin'den geldim. Başka vesileyle geldim ama iyi oldu. Tabii yani. Evet, öncelikle tüm destekçilerimize, bize sene boyunca destek veren destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Hatta diyoruz ki belki yeni yıl hediyelerini Açık Radyo'yu destek olarak da yapabilirler, bu sene devam edebilirler. Şimdi sorunlu bir konuyu sizinle tartışacağız. Biz epeydir devam ediyoruz Açık Radyo'da bu konuyu konuşmaya. İnsanlarla hayvanlar arasındaki sorunlu, problemli, kopan bağlarımız var. Kamu kurumları ile hayvanlar ilişkileri de epeycene kötü durumda. Ve Prens Adalarımızda atlarımızı biz şu anda çok tedirgin ve üzülüyoruz. Karantinaya alınmış durumdalar. Buradan başlayalım isterseniz konuya girmeye. Evet, yani aslında atların galiba bu ruam hastalığı ile ilgili testleri sonuçlandı. Çip takıldı. Ve anladığım kadarıyla Heybeliada ve Burgazada'da atlarda ruam olmadığı ortaya çıktı, değil mi? Ve evet, dolaşabiliyorlar atlar artık. Heybeliada ve Burgaz'da galiba dolaşabiliyorlar. En fazla at tabii ki Büyükada'da. Ve hala orada anladığım kadarıyla bu süreç devam ediyor. Ama geçen hafta gelen veteriner de programımızda dedi ki bunların tamamen sağlık taramaları yapıldığına göre bundan sonra artık bu hayvanlar sağlıklıdır. Ona göre davranılması gerekir. Ama sizin çok güzel bir başlığınız var. Onu okumak istiyorum. Diyorsunuz ki emekçi rolünü kaybeden canlıların akıbetini ve sermayenin mekanları yeniden örgütlemesi ve sistemdeki enerji miktarının bu radikal artışı etrafında hayvanlarla ilişkimizin nasıl dönüştüğünü herhalde öyle mi başlarsınız? Oradan başlayabilirim. Umarım bu bir başlık değildir. Aradaki bir cümlenin, iki cümlenin yan yana gelmesidir. Başlıkları kısa koymak gerekiyormuş. Bir an dinlerken ben başlık demiş olabilirim. Pardon. Ya çok enteresan hakikaten. Bütün bu, ben de bu hayvan insan ilişkilerini çalışıyorum. Daha doğrusu artık hayvanlarla da değil. Ağaçlar, bitkiler, toprak altı canlıları. Bütün bu ilişkileri çalışırken de tarihte hani nasıl, ne tür ilişkiler kuruyoruz? Hangi ilişkiler bittiği zaman hayvanların akıbeti, diğer varlıkların akıbeti ne oluyor? Bu soru çok önemli. Köpeklerden bir ufak anekdot anlatayım. Sonra hayvanlara bağlayayım. İşte uzun süre köpekler İstanbul coğrafyasında hep ola gelmiştir. Yani bu coğrafyada hep ola gelmiş sokak köpeği olarak ve belli işlevleri varmış. İşlevsel hayvanlarmış. İşte çöp öğütmek olsun, bekçilik yapmak olsun gibi işlevler. Bekçilik derken de daha mahallelerin kapalı olduğu, gelen geçenlerin olmadığı vesaire. Ne zaman ki 19. yüzyılın sonundayız, ne zaman ki bu işlevler değişmeye başlıyor, belediyecilik hizmetleri gelişiyor, işte arabalar vesaire gibi hikaye, mahalleler açılıyor, gelen geçenler artıyor, ticaret ağları oluşuyor şehrin içindeki mahalle. O zaman havlayan köpek bir derde dönüşüyor. O zaman bizim tanık olduğumuz büyük hayvan itlaf dalgaları, tek kerede de olmuyor bu arada, işte en meşhur adaya götürülen ve orada aç susuz bırakılarak öldürülen, bu çok üstüne yazıldı, çizildi, ama onun dışında da 1912-14 arasında var, işte 1922'de var, çeşit çeşit dönemlerde hayvanlar işlevini kaybettiği anda itibaren öldürülüyor kabaca. Kasap olabilir vesaire. Bu sadece bütün Avrupa şehirlerinde aslında oluyor. Aynen, değil öyle mi? Aynen öyle. Sen söylemiştin Asu, New York'ta motorizasyona geçtikten sonra 1 milyon at öldürülüyor. Evet. Tabii. Şimdi onlara işlev bulunamadığı zaman, çünkü çok kolay değil 1 milyon hayvana hadi işlev yaratalım demek, hakikaten mümkün değil. Yapılabilecek olanlar çok sınırlı. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Biz bu varlıkların yaşam alanlarını istila etmiş durumdayız. Yani atları doğaya salalım. Hangi doğaya salalım? Öyle alanlar kalmadı İstanbul çevresinde ve giderek azalıyor malum. Yaban hayatı için bu böyle, yani evcil hayvanlar için bu böyle. O yüzden bu hani dediğimiz zaman çok dikkat etmemiz lazım. Yani işlevlerini bitirelim, onlara güzel alanlar açalım. O güzel alanları çok iyi düşün. Yani bence bu bir kere durulup düşünülmesi gereken bir alan. Önce o alandan ne anladığımızı çok iyi anlamamız lazım. İşlevsiz hayvanlar beslemek, kim besliyor bunu? İlk yok edilecek hayvanlar haline geliyor. Hapis hayatına dönüşebiliyor bugün köpeklerle ilgili yaşadığımız hikaye. iyi bir mevzu çıkmayabilir. O yüzden böyle soruyu değiştirip tamamen hiç hemen adına sömürü demeden bütün bu kurduğumuz ilişkiler ağına, çünkü nasıl asimetriye rağmen biz gene de iki varlığı da görece gözeten dereceleri olan gri bölgelerde ilişkiler kurmaya devam edebiliriz. Çünkü siyah beyaz ya sömürdüm ya özgür. Böyle değil. Ve bütün varlıklarla kuruyoruz bu ilişkiyi. Yani sadece at, hani çok bariz serbest bırak. Ağaçlarla, bitkilerle, solucanlarla, havada uçan bilmediğimiz varlıklarla, sürekli o ilişkilerde asimetrik ilişkiler bunlar bu arada. Eşitlik deyip geçemeyeceğimiz ilişkiler. Bir sıfır değil. Yani ya eşitlik ya şey, özgürlük ya ölüm, ya yani bu değil. O dereceleri iyi düşünmek, asimetrileri muhafaza etmek, yaşam alanlarını çoğaltmak, o asimetrileri zenginleştirmek, bunlar üstüne bizim hakikaten düşünmemiz lazım. Tam da böyle hayvanlar üzerine düşünmek bunu sağlıyor. Çünkü insan-insan ilişkisi, insan hakkı deyip geçemeyiz mesela buradaki mevzuya. Nasıl olacak o zaman? Diye böyle bir evet. Uzun uzun ama çok da. Yani çünkü adalarda böyle çok özür bir dilerim. Tartışma biraz önce var işte. Sezai şey Ozan Bey'in hiçbir bilgisini vermedim. Herkes biliyor sizi çünkü bana göre. Çok kısacık onu aktarabilir miyim şimdi? Berlin'deki forum Transregionale Stad'da, doğru mu söyledim Almanca? Transregionale Studien. Studien'da. Araştırmacı sosyologsunuz. Sokak köpekleri üzerine şehri anlatıyorsunuz. Akademik yazılarınız var. Üç çocuk kitabı yazdınız. Ve akademik olmayan gündem dışı yazılarınızı koydunuz. Bloğunuz ve Oyun Bozan. Değil mi bloğun ismi? Buradan evet. Takip etmeleri gerekiyor. Bölmüş oldum konuyu, çok özür dilerim ama yani bugün işte gerekiyor. Evet, yani hayvan severler, bir sürü dernek, işte geçmiş yakınlarda öyle bir yine böyle bir şey çıktı, bildiri çıktı. Yani bu sürekli aslında bugün İBB'nin önünde de işte çadır kuran gençler, arkadaşlar. Yani buradaki argüman nedir? İşte atlar sömürülüyor, yani çalıştırıldıkları için aslında kendi istemleri dışında bu bir sömürüdür, esarettir. Atların özgürleştirilmesi lazım diyorlar, deniyor. Argüman bu. Bu ondan sonra da özgürleştirdikten sonra da doğaya salınmalıdırlar. Yani adadan çıktıktan sonra ne olacak? Doğaya salınmalıdırlar. İşte belediye onlara bakmalıdır. İşte ölene kadar onları işte bir tutmalıdır, bir beslemelidir, bakmalıdır. Yani burada böyle şimdi problemli üç başlık var aslında. Bir, hani modernleşme, senin de anlattığın, hani insanla hayvanı, doğayı ayırıyor. Burada o yeniden aslında tekrarlanıyor. Yani birlikte düşünmek yerine ayırmak üzerinden çalışıyor bu mantık, değil mi? Evet ya, bir de ya bu işin sorunlu tarafı, yani o şefkate mazhar olan varlıklar sınırlı bir kümeden geliyor. Yani atlar, köpekler, kediler vesaire, ama yani ben size ağaçlarla ilgili bir şey anlattığım zaman, hani ya da bir bitki yemek ne demek, o bitki canlı mı, ne yapıyor, hasta oluyor, iletişim kuruyor, hatırlıyor, belli bir hafızası var, sinir sistemi bizimki gibi değil ama hissedebiliyor vesaire. Şimdi o zaman her ilişkiyi sömürü kategorisinde alacaksak bizim dünyadaki varlığımızı anlamaktan uzaklaşmış oluyoruz. Yani bu kavramları biraz daha nüanslarıyla düşünmek gerekiyor o yüzden. Yani nerede bitiyor o zaman şefkat? Hangi merkezi sinir sistemi olanlar böyledir, olmayanlar öyledir. Ya bu iş o kadar basit değil. Artı hani başka bir yerinden de tutulabilir. Bütün bu tarım, yani bitkiyle sadece ilişki, yani orayı kör bırakarak bitkileri yiyebiliriz, hayvanlara dokunamayız dedi. Orada da bir sürü hayvanın zarar veriyoruz, köstebeklere, yer altındaki varlıklara vesaire. Yani nerede o eşik çekiliyor? Nerede bizim şefkatimiz bitiyor? Bütün bu sorular hakikaten çok zor sorular. O yüzden çok kestirme cevap vermeden bu budur, sömürü, geri kalan, özgür. Yani kavramları hakikaten iyi düşünmek gerekiyor. Tarihsel olarak da öyle değil bu arada. Yani ilişkilenme şeklimizin mahiyetini nasıl değiştirebiliriz? Ve bunu da tam eşit olmama riskini göze alarak nasıl yapacağız? Evet, yani eşit olmadan, eşit olmadığımızı bilerek atlara, yani burada atlar üzerinden konuşalım. Yani atlarla insanları ayırmak değil, aslında eşit olunmayan bir durumda atlarla insanlar birbirlerinin iyilerini gözetecek şekilde nasıl beraber olabilirler? Yapılabilecek arada o kadar çok şey var ki, yani hani madem ki eşit değiliz, o zaman keselim, öldürelim, sömürelim. Hı. Buraya da savrulmak zorunda değiliz. Çok kötü, hı, örnekleri de var o ilişki koptuğu andan itibaren. Çok daha dengeli, çok daha ilişkiye yönelik, anlamaya yönelik, birbirini görmeye yönelik, türler arasındaki görmekten bahsediyorum, İlişkiler kurmak mümkün ve tarih antropoloji bizim buna bir sürü örnek veriyor. Yani verilmiş bir sürü cevap var. Eşitsizliğe rağmen gözetmek mümkün mü? Çok tabii ki tehlikeli bu dediklerim. Çünkü bir sürü yerde hani eşitsizliği kabul etmek ne demek falan gibi tartışma, hı, çıkacaktır. Ama işte özellikle bir solucanla beraber düşündüğümüz zaman tıkanıyoruz. Çünkü eşitsizliğin mümkün olamadığı yerde ben gene de sömürebilirim, istediğim gibi solucanı ezebilirim de demek istemiyorsam, o ilişkinin mahiyeti hakkında incelikli düşünmem gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Yani bunu bilerek birbirimizi kollamamız. Tabii. Yani çünkü diğer türlü kavramsal setimiz de azalıyor. Siyah beyaz. Benle eşit, benle değil. Ama hani bir de yani iyilik için de yapıyoruz. Yani kedileri mesela hazır mamalarla besleyeli beri 4 kez doğuruyorlar artık. Adalar için böyle. Ve 1 liralık poşetlerde hazır yemekleri satıyorlar. Onları yiyorlar. Ama biz onların iyiliği için onları besliyoruz her yerde. Bütün kendi doğasını değiştiriyoruz. İşte köpeklerimiz var. Hepsi obez durumda. Ama bu ucuz mamaları üretmek için yani denizlerden inanılmaz küçük balıkları toplayıp mama haline getiriyoruz. Eşek, at, onların etlerinden onlara mama veriyoruz. Ama hep iyilikleri için besliyoruz. Yani bu her şeyi biliyoruz. İyilik de iyi değil diyorsun. Hayır bu. İyiliğin çok etraflıca düşünülmeli. Yani seçici bir iyilik, evet, olduğu zaman arka plandaki bütün o ilişkileri de görmezden gelip ben sadece hayvan yemini verdim, besledim kediyi. Hı-hı. Yani o, evet, civcivler, yani bu, daha önce gene bu radyoda, hı-hı, konuşmuştum. Civcivler un ufak ediliyor. Ya. Özellikle erkek civcivler pelet haline getiriliyor. Kedilere veriliyor. Şimdi bir başka canlının üstüne binmiş başka bir şiddet hikayesiyle orada sevgi doğuyor. Bütün bu ilişkileri hakikaten çok ciddi tahlil etmek lazım. Sınırlarımızı görebilmek. Yani asıl oradaki mevzu oradaki adalet kavramının üstüne ince ince düşünmek ne kadar zor. Ve üstüne düşündükçe giderek de zorlaşan bir şey. Ve tam da zaten benim için siyaset bu. Bütün bu engebeli arazide pozisyonları siyah beyaza çevirmeden, ki çeviremeyiz azıcık akıllıca düşündüğümüz zaman, oradaki o ince dengeleri gözetmek, değişkenlere bakmak, tarihsel seyri takip etmek, başka, çünkü dönemlerde de değişiklikler var. Tek bir doğru, tek bir hakikat, tek bir ilişki kurma formu da olamaz. Ve yeniden onu müzakere etmek. Politika bu demek. O yeniden müzakere etme süreci ve bunu da olabildiğince varlıkları gözeterek, görerek yapmak. Ama işte bizim gördüğümüz mesela bu adalardaki işte atların ne olacak tartışmasında işte tam da aslında dediğin gibi bir diyalog, tartışma, düşünme sürecini yaşamak istiyoruz. Fakat gördüğümüz nedir? Aslında daha böyle ideolojik diyebileceğimiz, yani bildik doğru kabul edilen pozisyonlara insanların takılıp kalması, kendilerini o pozisyona kapatmaları ve dolayısıyla konuşulamaması. Evet. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz mesela işte ne diyoruz? Adalarda atlar aslında eğer koşullar iyileştirilirse, işte bütün kurallar uygulanırsa, atların iyiliğini gözeten ve çalışanların da iyiliğini gözeten bir birlikte var olma, yaşama ve çalışma düzeni düşünülebilir diyoruz. İşte onları müzakere etmek, evet, mevzu o zaten. Onları müzakere edebilecek kapıları açmak. Çünkü diğer türlü, yani hani ne yazık ki tarih bunu anlatıyor bize. Bu hayvanlar ıskartıya çıktığı zaman muhtemelen ve de yani kasaba gidecekler. Yani hani Türkiye gibi bir ülkede ne yazık ki başka türlü bir şey de gelmiyor aklıma. Zamanında da böyle ilk hayvan hakları cemiyeti kuruluyor işte 1912'de. Büyük bir hayvanlara karşı şiddet dalgası var, özellikle köpeklere karşı o dönem. Ve ne yazık ki işlevi düşen her hayvanı öldüren bir hayvanları koruma cemiyetine dönüşüyor. Yani bir sayı da verebilirim. 16 bin hayvanı öldürüyorlar sadece 1933-34 yıllarında. Tarihi belki biraz karıştırmış olabilirim. Buraya dönüştürmemek hikayeyi. Yani bütün bu koruma çabası altında varılacak nokta. Ve iyilikle nokta yaparken. Çaresizlik, iyilik, evet. Yani bütün çıkılan kapılardan bir tanesi bu. Yüzden hani bütün bunları önerirken doğaya salalım vesaire, sonuçları ne olabileceğini çok iyi düşünmek lazım gerçekten de. Ve bir kapı daha açıyor. Çok, yani şehrin yapısıyla beraber düşünmek lazım. Hakikaten, hı, yani bu arada Keşke öyle alanlar olsa, atlar nefes alabilse. Bu arada yani demiyoruz, ben demiyorum ki en azından atların tek işlevi işte araba çekmek olmalıdır falan değil. Bir sürü başka ilişki şekli olabilir. İşte az önce Berlin'le ilgili anlattığım, hı hı, şehrin içindeki, evet, kocaman yeşil alanların bir kısmında çocuklar atlara binebiliyor. Bambaşka bir tanışıklık, hı hı, geçirebiliyorlar. Bir gün bunlar sirk değil bu arada. Özellikle, evet, mesela bir kadın atlarla kafayı bozmuş iyi anlamda. Ve şey sirklerden aldığı, topladığı falan hayvanları çok güzel koşullarda yaşlandırıyor. Yani şimdi bunu güzel anlamda şey, yaşlandırma iyi bir şey. Yaşlanıyor o hayvan. Ya yaşlanma espasını buluyor değil 50 mi? 50 yaşında İmkanını. Hayvan var. Günde bir saat bazen bir çocuk gezdiriyor. İstemezse de gezdirmiyor falan vesaire. Yani biraz da böyle atı okuyabilen bir ilişki kurulmuş falan. Keşke böyle olanlar varsa. Oradan şu sonuca varıyoruz o zaman. Şehri nasıl başka türlü dizayn edeceğiz? Tabii. Kesinlikle. Peki, biz burada, bunu adalar için düşünmüştük, evet, aslında. Tamamen adaları işte, tamamen atlar üzerinden tasarlayabiliriz, evet, demiştik. Evet. Ve buradan belki bir işte atlama alanı, şey, düşünme alanı, bizim böyle bir yandan da iklim değişikliği, şehirler imara açılıyor, korkunç bir hikayenin içindeyiz, hı-hı, aslında. Asbest soluyoruz vesaire. Korunmuş soluk alma alanlarına ihtiyacımız var. Yani o alanlar böyle sadece ufak kendi içinde kapalı alanlar diye düşünüp hakir görmemek lazım. Ben bir dönem öyle görmeye meylettim ama hangi alanları? Yani yutak alanları dediğimiz koruma bizim alanları, soluk alma alanları. Şimdi tarif edeceğim aslında, ha, ne kastettiğimi. Yani bütün gidişatın tersine ilişkiler kurmayı, hı-hı, becermeye çalışan, o alanı muhafaza eden, muhafaza da değil yani başka ilişkileri zenginleştiren, başka görme biçimleri oluşturan alternatif soluk alma alanları. Bu bir sürü yerde olabilir. İlla ki fiziki bir şey olmak zorunda da değil. Bir üniversite içinde de olabilir. Yani soluk alabileceğimiz alanlar o kadar kıymetli ki. Buraları hakir görürdüm şu anlamda. İşte kendi içinde kapalı cemaatler oluşuyor. Bunlar kendi kendine eğiliyor. Aslında pek de öyle değil. Özellikle fiziki mevzu da girince içine, yani bir alandan bahsediyorsak gerçekten, biyoçeşitliliğin arttığı, ağaçların bir denge kurabildiği, varlık birbiriyle temas edebildiği böyle alanlara ihtiyacımız var. Çünkü bütün bu gidişat karşısında en sonunda varacağımız yerlerden, yani ne olmalı peki dediğimizde verebileceğimiz cevaplar olmalı. O cevaplar, o alternatifler bugünden hazırlanmalı. Adaları belki biraz da böyle korumak demezdim. Kelimeyi ben başka türlü, onu konuşuruz başka zaman, ama hani bu böyle tarif etmek isterdim. Yani bu soluk alma alanları sadece adalılar için önemli değil. Gelecekteki insanların feyz alabileceği başka bir yer olarak tasavvur edilmesi de gerekiyor. Yani hayvanların da soluk aldığı, ağaçların, tabii, da soluk aldığı, hep birlikte. Kesinlikle. Zaten kolektif kavramını kullanmak istiyorum burada. Hani, evet, şimdi bir kitap yazıyorum bu arada, hayvanların yakın tarihi diye. Yani onu mutlaka ikinci programda yapalım. Konuşalım. Yani teslim tarihi bir yandan çıkışta onu yazmaya çalışıyorum. Türkçe mi yazıyorsun? Türkçe yazıyorum. Nota Bene'den çıkacak ama işte yani oradaki kolektif kavramın toplumdan farklı, insan-insan ilişkileriyle sınırlı olmayan kolektifler. Yani bütün o varlıkların bir arada olduğu kolektifler üstüne bir düşünelim diyerek bir ayrım koymaya çalışıyorum. Ada o yüzden, evet, sadece adalılar gelsin ve keyif etsin, değil insan. Değil. Bir aslında sen varlıkla, şeysin, Bilgi Üniversitesi'sin, yani hani oradan gayet iyi biliyorsun Santral Kampüsü'nde. 5 sene çalıştım, evet. Evet, yani bizim derslere biliyorsun orada yaşayan köpekler de giriyorlar. Tabii kediler giriyor, bir kuş giriyor benim dersime. Akranlarımız giriyor, akran hayvanlarımız giriyor. Ve aslında orada işte ağaçlar, kuşlar falan, hani orası mesela bir, o anlamda bir nefes alma alanı ve oraya herkes de girebiliyor. Yani o üniversite sonuç olarak öyle bir yarı kamusal bir alan diyebiliriz. Aynen, bu tür alanların artması gerekiyor işte şehrin bu bakışla, evet, düşünülmesi. Ama hemen olumsuzunu anlatayım. Çünkü yani duramadım. Şey, oraya işte biz böyle ufak bir bahçe kursak santralde ne güzel olur vesaire. Hmm. Öğrencilerle falan çalıştık. Bir şeyler yetiştirsek, oraları korusak. Toprak analizleri geldi. Korkunç. Ya. Yani bir dere yatağına yapılmış zaten. Bir de üstüne santral kurulmuş. Zaten kimyasallarla dolu şehrin göbeğinde falan. Yani ağaçlar hastalanmış meğerse, onun tahlilleri vesaire. Ve yetiştireceğim, gene yetiştirilebilir ama hasta bitkiler yetiştirilebilecek. O zaman buradan direkt adalara girelim. Çünkü bu dediğinizin hepsi çok olumlu anlamda adalarda var. Yani biz UNESCO başvurusu için çalışırken hepimizin ortak görüşü şeydi. Hem beşeri hem mimari şehircilik bakımından Osmanlı modernleşme ve çoğulculuğunun yaşayan belki de tek örneği olan bu benzersiz beldeyi ülkenin ve dünyanın kalanına benzetmeden bu farklı özelliklerini, motorizasyonun olmaması, doğallığının, yani hiçbir tarım ilacının, kimyasalın girmediği, Hayvanlarla beraber yaşanan bu müstesna yeri tam da miras olma özellikleriyle koruyabilmek. Tarif ettiğiniz şey Prens Adaları şu anda. Ve yani buna işte yani korumayı gene konuşuruz orada bir ufak vurgu ama şey aynen öyle yani bir turizme açmak orayı bu bir nostalji değil. Belki onu vurgulamak istiyorum. Evet. Yani adaların ada nostaljisi falan deyip kesip atılamayacak. Kesinlikle değil. Bizim için değil mi? Ona dönüşebilir. Seyir size bağlı. İşin açıkçası hepimize bağlı. İşte bu da müzakere. İşte bu da siyasetin alanı yani. Adım adım orayı hani kapamadan dışarıya da hani kapalı bir cennet hayali değil ama orayı dönüştürmek, ilişkileri çoğullaştırmak. Orada başka örnekler sunmak, çocukların geldiği zaman bir hayvanla bir gün geçirebilecekleri alanlar açmak, o hayalleri genişletmek. O yüzden yani bütün bu tartışmayı başka çerçevelere de çekmek gerekiyor. Yani atlar çekmeli mi, faytonları çekmemeliden o tartışma var şu an biliyorum. Hı-hı. Aynı zamanda bir nebze uzaklaşıp o nefes alma alanları atlarla nasıl yaşarıza dair farklı cevapları da hayal edebilmek belki. Evet ama bunu işte kitlemeden anlatamıyoruz. Yani şimdi bu müzakere meselesine belki biraz daha değinebiliriz. Hmm. Yani mesela bu bana çok nasıl diyeyim hani hoş bir fikir, çok yaratıcı bir fikir. Yani adaları birlikte var olmayı tahayyül edebileceğimiz, bu bir tahayyül. Birlikte bu tahayyülün üzerinde çalışmak, uğraşmak. Önce bunu bir denemek. Yani atları adalardan çıkartmak değil, adalarda tutarak birlikte bu süreci düşünmek, kurgulamak, bunu denemek. Yani mesela bu konuda ama anlatamıyoruz. Yani bir diyalog kopukluğumuz var. Çünkü bu evet yani bu siyah beyaz meselesi çok kolay mı? Yani hani siyaha savrulmak ya da beyaza savrulmak. Şuna şeyi de ekleyelim, oradan devam edelim mi? Bu demokratik katılım modeli burada. Hı-hı. Asu'nun dediği şey. Hı-hı. Çünkü bir çalıştay yapıldı bakın orada. Yeni yönetim gelir gelmez. Hı-hı. Ve çalıştayda evet bir karar çıktı. İlk birinci başında diyor ki burada var olan yasaların hiçbiri şu anda uygulanmıyor. Kamu otoritesinin ciddi bir boşluk bıraktı. Görevlerini yerine getirmediği çıktı. Başlık buydu. Ve çalıştayların kararı alındı, yapılması. Oysa sanki bir çalıştay yapılmış, karar çıkmış gibi hemen pazarlıklar, atların üzerinden değil faytonların üzerinden konuşup yok 35 tane mi kalsın, 32 tane mi, 40 tanesi mi buralara gelindi. Evet. Katılım modeli mi ya? Aynısı Kanal İstanbul için de geçerli. Ya atlar konuşulmadı bu şey meselesinde, Ruan meselesinde döndü, hemen hızla faytona geldi. Yani çok ilginç. Oysa ki atta odaklanmamız gerekiyordu bizim. Atın sağlığı, atın nasıl devam edeceği, atla bizim ilişkimizin nasıl devam edeceği, bunları bizim konuşmamız gerekiyordu. Çok, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani şimdi 3 dakikamız kaldı diye görüyorum bu arada. O yüzden yani oradaki her mevzuyu açmadan sadece çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kendi derslerimde de bunu yaşıyorum. Muhabbet dilinin kaybolması diye çok kabaca bir şey söyleyeceğim. Yani siyasetin sadece böyle bir kurumların raporlarının sayılarının çarpışması olarak düşünmemek lazım. Yani sayılar tabii ki gerekiyor bu arada ama bizim birbirimizi duyabileceğimiz, kavramlar üstünde konuşabileceğimiz, biraz birbirimizle beraber yan yana da düşünebileceğimiz alanları açmak, bunlar giderek zorlaşıyor. Bir sürü sebebi var işte sosyal medya, taraftarlık ruhu, polarizasyon. Zaten düşüşe geçen ülkelerde, sınıfsal pozisyonlarını kaybeden ülkelerde hıncın bir gruba yönelmesi, kavgacılığın, dilinin artması medyada falan. Hani bir sürü şey üst üste çarpıyor. Bunu böyle çok etraflıca, haftalarca hakikaten derslerde üstüne konuştuğumuz dersler açmaya başladım. Yani ne değişti siyasetin konuşma şeklinde, seyrinde, retoriğinde neler değişti? Biraz umutsuz olduğum bir alan var orada. Ama başka türlü... O da bir işte örnekleri var yani başka türlü konuşmak bu mevzuyu biraz daha farklı en azından angaje olmak, insanların bir araya geldiği başka toplantılar, cemiyetler oluşturmak çok tehlikeli bir şey var orada. O kadar çok çalıştay ya da sayı üretiliyor var ki bütün bu sayılar, data, bilgi altında eziliyoruz. Yani kamyon gibi sayıların altında eziliyoruz. Ve bu bir yeni siyasi dilin emaresi aslında. Yani cevap veremeyeceğimiz, özellikle yani hükümetler bunu çok iyi yapabiliyorlar. bir sürü haber üretmek, sayı üretmek, alternatif gerçeklik üretmek, metodolojisi sağlam olmayan bilimsel rapor çıkarmak ve bunların hepsine cevap verebileceğimiz alanlar kapanıyor. Yani böyle çaresizlik, çığın altında kalmış olma hissi. Aslında bir yandan da öyle, bilgiye çok kolay erişiyoruz. Evet, ama o kadar çok bilgiye erişiyoruz ki çığ altında kalmış hissi cevap veremez. Yani yenilgiyi eziliyoruz, değil mi? Yenilgiyi kabul eden bir süre sonra artık lanet insin diyerek susmak. Yani o nokta da aynı zamanda çok işe yarayan, bütün bu bilgi kirliliği demek istemiyorum, o kadar geçiştirmek değil, özel bir siyasi mücadele yöntemi aslında. Yani özellikle devletlerin uyguladığı, özellikle bir siyaseti ittirme, karşıdakinin sesini kısma ve hakikati konuşturmama yöntemi olarak ele alınması gereken ayrı bir konu. Galiba hepimizin maruz kaldığı bir sorun. Yani Latife Tekin bu Express'te yaptığı şeyde, söyleşide çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki derin düşünmeliyiz tekrar diyor. Yani yani hani böyle küçük küçük şey, onun kastettiği daha sosyal medya mesajları belki, hani daha yüzeysel şeyler, bakışlar falan. Evet. Derin düşünmesini ve derin konuşmasını öğrenmeliyiz. Evet, işaret geldi, yetmedi vaktimiz. Sevgili Sezai Ozan Zeybek konuğumuzdu, sosyolog. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ olun, çok keyifli oldu. Bir de umarım, yani umarım yeni yılda... Ama bir kısacık yeni yıl mesajı verseydik. Yani bu böyle mi biter Ömer? Birazcık ümitle bitirelim. Yeni yılda her şey o kadar güzel oluyor. Yeni yılda hakikaten ben umutlu olduğum bir sürü alan var bu arada. Çünkü hakikaten... Tamam. Bu çöküşün dibinde biz aslında bunları da konuşmaya başladık. Muhabbetten tekrar bahsediyoruz. Alternatiften, müzakerelerden, ihtimaller var. Tamam. İhtimal, dipten vurup çıkacağız. İhtimamdan. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Yeni yılınız kutlu olsun. Üzere. Hoşçakalın adalar hepimizin.